शहरी में गर्मी लगे हैरानी गर्मी लगे है जेठ की दोपहरी में गर्मी लगे हैरानी गर्मी लगे है आके मुझको बिठा जुल्फों की छैया की दोपहर में गर्मी लगे हैरानी गर्मी लगे हैं खुशबू मैं गुलनार की यहाँ डगरी में पाँव जले है सैया पाँव जले है हे हे यहाँ डगरी में पाँव जले है सैया पाँव जले है हो आके गोद में उठा था मैंने भैया जेठ की दोपहर में गर्मी लगे है रानी गर्मी लगे है पसीना पोंछ दूं दे दे आंचल की हवा आएगी कब क्या पता अपने संगम की घटा क्यों इतना बेताब है क्यों इतना बेचैन है साजन अपनी प्रीत की आने वाली रैन है तेरी इस नगरी में पांव जले हैरानी पांव जले है तेरी इस नगरी में पांव जले है रानी पांव जले है आके मुझको बिठा जुल्फों की छैया जेठ की दोपहर में गर्मी लगे है सैया गर्मी लगे है जेठ की दोपहर में गर्मी लगे है सैया गर्मी लगे है हो आके गोद में उठा खामले भैया जेठ की दोपहर में गर्मी लगे है रानी गर्मी लगे है चला चला चला बाजो आ जाओ बाजो।